İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın Ömer Hocam, Can. Günaydın İzel Bey. Merhaba. Merhabalar. Neydi bu jingle'ın adı? Hell. Neydi? Squirrel Nut Zippers, hat olsa gerek. Yanlış hatırlamıyorsam. Hell de olabilir, hell de olabilir. Hell. Evet. Cehennem. Evet, ama neşeli bir cehennemden bahsediyor. Çok neşeli bir cehennem, evet. Karikatür mü konuşacağız biz bugün? Tabii. Tamam. Müzikle konuşabiliriz eğer istiyorsanız. Varsa neydiniz, ben konuşurum Squirrel Nut Zippers üzerine. Valla bir şey söyleyeyim mi? Seçim öncesi çok önemli bir kazanım vardı. Umut. Bence umudu yitirmemek lazım. Karikatür de bunun en büyük ilacı diyeceğim. Evet. Yani umut. En önemlisi o. Umudumuzu yitirmemeliyiz. Evet, aynen öyle. Çok doğru bir tespit. Anneni de fazla bekletmeden girelim istersen. Annem çok mutlu oldu, onu söyleyeyim. Çok teşekkür etti. Evet, tekrar bir günaydın diyelim tekrar o zaman. Tekrar günaydın diyoruz ona ve şimdi günaydın daha anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz değil mi karikatürleri? Bu haftaki karikatürler artık seçim tabii. Ama şunu belirteyim, yani seçim öncesi karikatürleri bunlar. Yurt dışından nasıl bakıyorlar, işte bizde neler çizildi falan, bol bol karikatür çizildi. Ben iki tane yurt dışından, iki tane de bizden seçtim. İlk çizer Yunanistan'dan. Mikhail Kunturis. Ya da Mihalis Kunturis. Tamam, öylesi daha doğru. Söylemeyeceğim, tekrarlamayacağım, yanlış söylerim şimdi. Tamam. Bu karikatürde şimdi bizim bayrağımız görülüyor. Al bayrağımızın bir kısmını görüyoruz. Ancak hilal ile yıldızın görünen kısımlarının beyaz bölümleri derin bir koridor şeklinde. Üzerlerinde ise yine beyaz çubuklarla üzerleri örtülmüş, kapatılmış. Yani hilal ile yıldız aslında kırmızı zeminin içinde birer kafese dönüşmüş. Hilal'in içinde de oldukça kalabalık bir insan topluluğu görünüyor. Yıldızın içinde de bir tane seçim sandığı var. Yani verilen mesaj... Ulaşılması güç demek istiyor herhalde, bilmiyorum. Evet. Siz ne anlıyorsunuz? Öyle anlıyoruz, evet. Yani biraz hüzün verici bir durum ama neyse. Evet, devam evet. Edelim. Bu hafta neşeli karikatür yok. İkinci karikatür Avusturyalı çizer Marian Kamenski çizmiş bunu. O da Türkiye ile çok ilgili bir çizer. Sık sık bizi konu ediyor. Bu karikatürde iki tane oda görüyoruz bitişik. Ortada da bir duvar var onları ayıran. Soldaki odada bıyıklı bir Türk seçmen var. Oyunu kullanıyor. Duvarda asılı bir, iki odanın arasındaki duvarda asılı seçim sandığını atıyor oyunu. Diğer odada ise ayakta bekleyen bir adam var. Kim bilmiyorum, benzetiyor musunuz? Ama soldaki odada atılan oylar adamın ayağının dibine düşüyor. Tuhaf bir şekilde de bütün oylarda Erdoğan ismi okunuyor. Şimdi ayakta bekleyen adamın elinde ise her an harekete geçmeye hazırlandığı bir manivela görüyoruz. O çubuk o manivelayı harekete geçirecek. Kaçırdığımız bir şey var mı diye tekrar öbür odaya baktığımızda o yatan adamın ayaklarının altındaki zeminde dikdörtgen bir kesit fark ediyoruz. Evet, şimdi yani, söyleyince fark ettim ben de, sen söyleyince. Evet. Yanlış oy kullanılması halinde herhalde manivelle harekete geçecek ve o zemin açılacak. Hani çizgi romanlarda çok olur, çok sık olur. Tentende evet. Falan görürüz böyle. Pat diye aşağı iner. Aşağıda artık timsahlar mı var? Neyse, demek ki böyle bakıyorlar. Yani çok daha, çok sayıda karikatür çizildi geçen hafta bu seçimlerle ilgili. Tek olumlu da bir şeye rastlayamadım, ne yalan söyleyeyim. Bizde ise hakikaten çok umut dolu karikatürler vardı. Ercan Akyol'un karikatürü bunun bir örneği. Karikatürde görüyorsunuz genç yaşlı çok sayıda ve herkesinden insan, vatandaş Allah Allah nidalarıyla, ellerinde oy zarflarıyla oy sandığına doğru koşuyorlar ki. Yani bu gerçekleşti değil mi? Bilmiyorum. Evet, yani tarihi bir rekor da olabilir, daha kesin evet. Sayıları almadık ama resmi sayıları daha doğrusu almadık. Ama çok %90'a yaklaşan, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da söylediği gibi %90'a yaklaşan bir katılım var. Bu da örnek olabilecek bir nitelikte. Evet. Ama sonuç evet, öyle yani, mi bilmiyorum. Şimdi dönüşü çizmemiş Ercan. Herhalde hafta içinde çizer. Evet. Fakat oya gidiş böyle bir görüntü veriyor. En azından benim oy kullandığım bölgede de böyleydi. Büyük bir heyecan vardı. Evet, bizimkilerde de öyle. Evet. Diğer Umut karikatürünü de usta bir karikatürcümüz Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizdi. Bu karikatürde bir oy sandığı ve ona uzanan bir el görüyoruz. Elde ise oy zarfının yerinde ne var? Bir yürek var. Yani çok duygusal ve gerçekçi bir karikatür bu aslında. Yani yüreğimizle oy verdik, yüreklerimizle oy verdik. Milyonlarca insan hatta hangi kesimden olursa olsun yürekleriyle oy kullandı. Gürbüz Doğan bunu çizmiş. Kendi görüşünü de belirtmiş. Yani oraya yüreğin üstüne bir tamam yazısı kondurmuş ama devam da olabilirdi. Fark etmez bence. Çok anlamlı bir karikatür. Öyle değil mi? Evet, evet. Güzel. Evet. Seçim bu kadar. Haftanın son karikatürü yine hüzünlü. Hatta çok üzüldü. Beni evet, derinden etkileyen bir konu. Hepimizi derinden etkileyen bir konu. Sık sık da değiniyorsunuz. Bu Trump'ın göçmenlere uyguladığı bir takım insanlık dışı önlemler. Amerika'nın bu ünlü New York Times dergisinin kapak karikatürü buna ayrılmış bu hafta. New Yorker. New Yorker, pardon. New Yorker, özür dilerim. Yine sürçtü. Barry Blitt adındaki bir çizer yapmış. Çok güzel bir karikatür aslında. Özgürlük anıtının kaidesini ve onun temsil ettiği o Roma tanrıçası Libertas'ın tamamını değil, cübbesinin alt kısmını görüyoruz. Ve biliyorsunuz yani bu Amerika'nın en önemli simgelerinden biri ve aslında yurt dışından gelen göçmenlerin ilk gördükleri hoş ve etkili bir karşılama sembolü. İşte bu karikatürde özgürlük tanrıçasının cübbesinin eteklerine sığınmış çocukların ilk tepkisidir bu. Küçük çocuklar görüyoruz. Eteklerin arkasında korkuyla, dehşetle bakıyorlar. Özgürlük tanrıçasının bacaklarına sarılmışlar. Evet, bence çok anlamlı, çok dehşetengiz bir karikatür. New Yorker'ın kapağı üstelik. Evet. İzninle ben de bir kafadan bir karikatür, fotoğraf karikatür eklemek istiyorum. Hemen çizelim. The Times Time dergisinin meşhur evet. Time dergisinin kapağı da buna çok benzer bir fotoğrafı acıklı bir karikatüre dönüştürerek çekmişti ve annesinden koparılarak ayrılan bir gerçek bir mülteci çocuk ağlarken yukarı doğru bakıyor. Tam yukarıdan aşağı ona doğru da Trump bakıyor. Kocaman kırmızı bir kan rengi bir zemin üzerine koymuşlardı. Welcome to America diyordu. Yani Amerika'ya hoş geldin. Çok etkileyici gördüm onu da. Gerçekten çarpıyor. Buna foto karikatür denebilir mi bilmiyorum ama işte tabii böyle. Tabii ki. Foto gerçek. İşte evet, böyle. Bu hafta bu kadar. Haftaya daha neşeli bir ortamda tekrar görüşmek üzere. Üzere. Çok teşekkür kolay ederim. Kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.